pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z Warszawy wyrusza dziś w trasę Duda Bus. Za chwilę relacja naszego reportera. Związkowcy będą rozmawiać z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o podwyżki płac. Pogłębia się kryzys polityczny w Belgii. Koalicji rządowej nie ma od 9 miesięcy. Za kilkadziesiąt minut z Warszawy wystartuje Duda Bus. Sztabowcy Andrzeja Dudy zapowiadają, że to początek serii spotkań z wyborcami ubiegającego się o reelekcję prezydenta. Przed sztabem Andrzeja Dudy jest Karol Darmoros. Karolu, w jakich miastach zatrzyma się autokar? Oficjalny plan zakłada wizyty w Łowiczu o 14 i w Turku o 17, zatem na początek centralna Polska, ale to tylko początek, podkreślają sztabowcy Andrzeja Dudy, według których prezydent nalegał na dużą liczbę spotkań w terenie. Prezydent Andrzej Duda przez całe 5 lat swojej kadencji bardzo intensywnie podróżował po kraju. Mówił o tych podróżach również w swoim przemówieniu na konwencji. Mówił o też pewnych negatywnych rzeczach, krytycznych uwagach, które słyszał od Polaków. W związku z tym pana prezydenta nie trzeba uczyć, jak rozmawiać z ludźmi. Mówił rzecznik sztabu urzędującego prezydenta, europoseł PiS Adam Bielan. Drugim elementem kampanii Andrzeja Dudy mają być konwencje programowe. Na razie jednak sztab nie zdradza szczegółów tych wydarzeń. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. W Katowicach za 2 godziny górnicy wrócą do rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Chodzi o podwyżki płac. Udział w negocjacjach zapowiedział także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przypomnijmy, wcześniej udało się porozumieć chociażby w sprawie wypłaty czternastek. Nie udało się natomiast dojść do porozumienia w sprawie podwyżek. Strona związkowa domaga się 12-procentowego wzrostu płac. Zarząd natomiast stoi na stanowisku, że o podwyżkach będzie można rozmawiać, gdy będą znane wyniki finansowe za pierwsze półrocze. Na przyszły piątek górnicy zapowiedzieli wielką manifestację w Warszawie. Mówiła Joanna Opas. O problemach rolnictwa i udziale tej branży w unijnym budżecie będą rozmawiać w Warszawie ministrowie z 11 krajów. Zostanie przedstawiona deklaracja warszawska, czyli stanowisko państw naszego regionu dotyczące wspólnej polityki rolnej, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia Jan Krzysztof Ardanowski. Na te nowe wszystkie wyzwania trzeba więcej pieniędzy na wspólną politykę rolną i nasze kraje nie godzą się na utrzymywanie tych podwójnych prędkości, czyli tych bogatszych i biedniejszych. Wspólne wyzwania, wspólne cele. Europa musi walczyć na świecie, powstają nowe potęgi, Chiny, walka o wpływy w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Europa musi się jednoczyć, musi być coraz mocniejsza, coraz bardziej skonsolidowana. Deklaracja warszawska będzie odmiennym głosem od stanowiska 7 innych krajów jak Holandia, według którego nie ma potrzeby wyrównywania dopłat bezpośrednich dla rolników. Od wyborów minęło 9 miesięcy, a w Belgii wciąż nie narodziła się koncepcja rządowej koalicji. Porozumieć się nie mogą partie z Flandrii i Walonii. Kolejny mediator, który miał szukać kompromisu, zrezygnował. Król Belgów powołał więc nowych negocjatorów. Przewodniczący dwóch izb belgijskiego parlamentu, Izby Reprezentantów i Senatu, zostali wyznaczeni do znalezienia kompromisu, który może utorować drogę do utworzenia rządu. Jak trudne jest to zadanie, pokazują dotychczasowe mediacje. Nie poradziło sobie z tym 5 negocjatorów, bo zbyt wielkie są różnice zdań polityków z obu stron granicy językowej. Wielu komentatorów podkreślało, że kluczem do rozwiązania kryzysu politycznego jest porozumienie partii, które zwyciężyły w regionach, czyli z Flandrii umiarkowanych flamandzkich nacjonalistów, a z Walonii frankofońskich socjalistów. Jednak stanowiska są tak rozbieżne, że do tej pory nie przeprowadzone zostały żadne poważne negocjacje z udziałem przedstawicieli tych partii. Kryzys polityczny jest poważny, ale jeszcze nie rekordowy. 10 lat temu rząd w Belgii powstał po 541 dniach od wyborów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wrocławie w Rumunii dziś kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Startuje 7 Polaków. Rasnow pierwszy raz będzie gospodarzem zawodu w tej rangi, mówi Adam Małysz. Latem już tam był konkurs, były tam Mistrzostwa Świata Juniorów też, był Puchar Świata Letni, także no gdzieś tam szlaki są przetarte już, ale mimo wszystko na pewno no, jest to długa wyprawa. Rumunia jest jakby dziwnym krajem ze względu na Puchar Świata, no bo mimo wszystko gdzieś tych zawodników tam nie mają takich dobrych, którzy skacą w Pucharze Świata, a jednak przyznano im ten Puchar Świata, także no gdzieś widać, że FIS idzie też w tym kierunku, żeby też nie tylko faworyzować najbogatsze kraje, ale też i te kraje, które gdzieś tam chcą to organizować. Początek kwalifikacji o 12.20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzecią godzinę naszego spotkania w paśmie Do Południa rozpoczyna nasza dzisiejsza piosenka dnia, a jest nią nowy singiel zespołu Pearl Jam, Super Blood Wolf Moon. Thank you. W do południa Nowy Jork. Tak brzmiał w 83 roku, a tak w 78. Thank you. Mówiąc literacko, mamy teraz w dopołudnia nowojorską trylogię, bo za nami Nowy Jork 83, 78, a przed nami roku 1959. O tak. Chcę wierzyć, że świat z muzyką Coltrane'a to jest jakoś lepszy świat. Dziękuję za wszystkie listy, które przyszły do mnie w czasie trylogii nowojorskiej. Możemy powtórzyć w przyszłym tygodniu. Nowy Jork pulsuje muzyką, sztuką i inspiruje, więc nie zabraknie pomysłów z pewnością. Ale wśród listów między innymi list od pani Katarzyny, która pisze, że do piosenki Talking Heads, to Naive Melody, zatańczyli z mężem pierwszy taniec na swoim weselu. Pani Katarzyno, świetny wybór. Up your head and you won't Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Iggy Pop, a wcześniej Evidence i Faith No More. Pan Marcin napisał o piosence Faith No More. Uwielbiam ten utwór za klimat. Coś się zaraz stanie. Niepokój. Obawa przed kolejną nadchodzącą chwilą, która niewątpliwie przyniesie coś niekoniecznie dobrego. Pięknie zbudowali ten nastrój w tym kawałku.

the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Because the Night i Patti Smith. A teraz opuszczamy Nowy Jork, przenosimy się do Londynu. W ostatnim aksamicie sięgnęłam po jej twórczość. Dawno, mam wrażenie, nieodtwarzaną w programie trzecim. To nigdy nie była wielka muzyka, wybitna właśnie twórczość, rzeczy, które przechodzą do historii gatunku, ale zawsze miała w sobie jakąś niezwykłą lekkość i urok. Heather Nova. Can't wait to get home to you, to get warm, warm and undressed. There've been changes beyond my dreams. Everybody wants me to sing. There've been changes beyond my grasp. Things aren't sinking in. Comfort like that. And when somebody needs you, well, there's no drug like that. Again, I'll close my eyes. London Rain, Heather Nova w programie trzecim. Za 11 minut południe. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodka Ścięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Poruszasz ważkie tematy, jest nam wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszę się modnie. Codziennie zmieniasz formę, ale, ale zabiję się. Kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Mautzel. Zostawiam Państwa z kojącym głosem Leona Bridgesa. Dobrego dnia. Up in Pali, I lived in Crowley Town. Needed me to get you from your mother's house. Baby, I'll be there to put on your lavender perfume in a nice dress. Girl, I hope you like this. Midnight black on the outside. Inside, you and I leather and last. Fell deep in a romance way back in the day. We did. Midnight black on the outside. Inside, you and I leather and last. Fell deep in a romance in the backseat we did. We did. Selling up the highway. You smoke with the windows down. Reflection in the rear view. Fading lights in town. I know you can't stay too late. I'll have you home in time. Let's find a place of silence beyond the county line. Midnight black on the outside. Inside, you and I leather and ice cream. Fell deep in a romance way back then we did. We did. Midnight black on the outside. Inside, you and I leather and ice cream. Fell deep in a romance